هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين من دونهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله رب العزت په دې ټول عالم باندې نظر کړو چې په دې عالم کې ډېر لوی لوی ملکونه وو، ډېر لوی لوی قومونه وو، او ډېر مشهور خاندانونه وو چې عرب او عجم او بیا پاغی کې خصوصی زیونا کاغ یونانو کاغ حمیرو او کاغ روم او فارسو او کاغ ترکو کنور داس مشعور زیونو او پاغی کې ډیر مشعور و معروف شخصیات تیر شویو او ډیر متمدن قومونو د دنیا په لحاظ سره کمال او ترقی حاصل کړی و، لیکن د الله نظر په عرب قوم باندې پریوت چې دا په ټولو مقامونو کې او ملکونو کې اعلاو، او بیا په عرب ملک کې دیر زیونه او خاندانونه او قبیلې وي، هغه ټولو کې خاص کر په قبیله قریش باندې نظر پریوت، او قریشو کې بیا خاص کر بنی هاشم باندې، او پاغی کیه پیو خاص انسان باندی چې محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے پٹول دنیا کی چانٹی اکڑا مختار ایک دا دمرا انتظام دا اللہ طرفنا او دمرا چان بین دا صرف دا دید پارو چدا سی یو کتابی دنیا تنازلو چدا غی کتاب پراتلو سرا دا ټول دنیا رناشی دا غی کتاب پوجه باندی پہر زی کی او پہر شی کی او پہر مخلوق کی یو نور او برکت پیدا شی. مکلی چی قرآن کریم نازل شو نو هغه زمکه برکتی شوه، لکه څنګه چې د نورو کتابونو سره هغه خپلې زمکه برکتی ګرځېدلې وي، که هغه د تورات زمکه وه نو الله رب العزت و ته پاکه زمکه وي، چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وي یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم، ازما قوما راشه داخل شه دا سزمکی تا چغڑی را پاکا دا او اللہ استاسو پنمبان دلی کلی دا ناغی زمکی تا تقدس پس حاصل شیو دا صرف دا اللہ کتاب سرا چه تورات راغلیو. قرآن بار بار دا غی زمکی نم چی اخلی نو غی سر دا تبرک و دا تقدس ذکر کئی. قرآن کریم چی نازل شو دا عرب و زمکا پاک شو، اغا برکتی شو، او قرآن کریم چې د کومې ورځې سره د کومې شپې سره د کومې میاشتې سره سمرګرتیا او تعلق راغی نو هغه میاشتم برکت شوه شپوم برکت شوه د کوم خلقو سره چې تعلق راغی او کوم خلقو دا قرآن خپل سینې سره ولګو او د دې خپل انتهایی محنت او مشقت سره خدمت وکړو. الله رب العزت قرآن داغی د صفاتونو نه ډک کړی دی چې ما داسې قوم دنیا کې پیدا کړو چې يحبهم ويحبونه چې الله هغې سره محبت کوي هغې الله سره محبت کوي أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين فلمینز کې خپل ورونو مسلمانانو سره ډیر نرم او کافرانو او دشمنانو باندې ډیر سخت یجاهدون فی سبیل الله دغی جون پدې کې صرف شو ځان له دنیا څخه کار نکو ځان له سجما او نکړه ټول مری په دې کې صرف کو چې د قران خدمت یې وکړه په دې باندې مال او جان قربان کړل ولا يخافون لوم تلائم او د هیڅ د خبرو نه د هیڅ د پیغورونو نه او د بد ورځو نه څه پروا او نه ساتل د دې هغه خلقو صفت کړی دی چغیر له قران تکین است قران یې واغستو او د دې پاغستو کې ډیر مشکلات راتلو هغه ټولو ته غاړه کې خدا خپل کلی ته خیر آباد وي خپل پهلوانو ته خپل ټول قومونو ته سره بای کاټو کو ارسی پری خودو لیکن قرآن یہ پری نخودو ہر سو پری خودو تا تیار شو لیکن ایمان پری خودو تا تیار نشو اللہ رب العزت یہ بیا صفت کی سورہ توبہ کی سلم نمبر آیات کی جی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار اللہ وی اغا خلق یا دوما داغی خلق و صفت کوما و تعریف کوم چی مخ کی شو دا اللہ کتاب تا و دا اللہ دین تا و پیغمبر سرا پمرگرتیا کی دیب اولینی پا قیامت کی دا طولن مخ کی جنت تا وزی دا مهاجرین دی و انسوار دی خپل نمون خدا ندی خپل نمون خدا غی وو لیکن اللہ علیہ نمونہ کی خودو چی مہاجر یعنی اغا سڑے چی اغا ہر سپری خودو او دا اللہ دینی واغستو دا اللہ قرآنی واغستو پیغمبری واغستو او اغا انسوار چی اغی پخپل ملک کے و پخپل کلی کی دا دی مہاجرینو مددو کن نصرتو کن دی سر اخپل مالونا نمکلل کورونه نیمکل کده چابا دو خزی وی نه یو به غی ته پرې خودا هغه کې موثرت هر څه کې وسره مدد وکاو نو الله تعالی انسوار وي چې دا په انسوار سره مشوري زګدی زما د دین مدد کړې نصرت یې کړې دا ولي صفت کوي د دې قران په جوان دی ورناغی پا دمرا جہالت کی پراتو پا دمرا تیار کی پراتو چٹولو مریو بل سر دشمنیوی پا سونا کال باندی دیو بلوینو تو یودو تا تیارو لارو بوتانو تا پراتو شپار وز بیداغی عبادت کاؤ د بندیانو قدر پکې نو د سارو په شانتي خرڅېده، د حرام او د حلال تمیز پکې نو، د خپل او د پردي فرق پکې نو. خو چې قرآن راغی نو هغه یې داسې پاک کړ، د هغې نه هغه جهالت لرې کړ، د هغې نه هغه عداوت او دشمنی لرې کړه، د هغې مینځ کې ډېر محبت او الفت پیدا کړ. نو الله به ورته بیا وخت په وخت دا یاداش ورکاو چې هغه خپل زور جهالت مې روي. واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. اے عربو، یاد کړئ خپل زوړ حالت چې ټول خپل مین کې دشمنان وې، دو تنه پکې دی او بل سره خواګنو، سخت دشمنی وه. فأصبحتم بنعمته اخوانا. نن څنګه د الله په نعمت سره ټول رونه رونه شوې، که قبیلې وي او که خاندانونه وو، ټول یو بل سره رونه شو، محبت یې پیدا شو د الله په دې نعمت سره چې هغه قرآن او هغه اسلام وو. نو هغه ملک پاک شو، هغه خلق پاک شو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغړې لوی مهنت سره هغه سره څومره ظلمونه کړیو چې الله ته نه بچکاو، ورنا دا غي د ارادو د منسوبونه داغه بچ کېدل ګران. خپل کلی کې نو پرې خیمه کا معظمه کې تر دې پوري چې دا غوینه تویولې په حرم کې او بیت الله کې جائز ګڼله، چلاوی وانت حلم بهذا البلد. تتیادی چې دی مشرکین او دی قریش اعلان کړو کچا په بیت الله سره اعلان وکړو وجنه یې د دوینه تویل پدی کې حلال دی، اگر کماشه ملکول پاغي کې حرام دی. نمون ترانا را رسیدلې د هډیره په ګران باندې، ډیره په مشکله باندې، تا خو زمونږ ډیره به همتی ده چې مونږ سره دې قدر نشته، دې احترام نشته. مونږ صرف د قران دغه قدر کړو چې هدیه هم کو تا کوم کې خود کمی سنو کې او کسولو کې اون غختو چې دا به پکار راضی، څنګه چې دنیا نور سيزونه پکار راضی په اخبان دی، دا به هم په وخت باندې په کار راځي. دیم روان نغست او دیم اونس پر د کلام نکو چې دې کې الله رب العزت زمونږ نسغواړي مونږ تسوي. نو ډیره زمانه په دې طریقه تیر شوه چې خلقو دا قرآن په کتابونو کې نوې صاحب کړي، دې په علمونو کې نوې صاحب کړي، د پخپلو ضروری کارونو کې نو شمارلې. خو کله چې الله رب العزت په دې بندیانو باندې رحم وکړو، نو داسې د قرآن مشران یې پیدا کړو، عالمان یې پیدا کړو، چې هغوی پخپله هم په دې باندې ډېرې سختې په دې دور کې برداشت کړې، او نورو خلقو ته هم ورس او څومره چې د هغې د وس نه کېده. الله دا هر چا نه کار اخلي، خو د دې نه لوی کار په دنیا کې بل نشته. نو په دې نعمت باندې شکر ادا کول پکار دي چې چرته مونږه او چرته دا نعمت، چرته مونږه او چرته دا الله کتاب ویل، او دا غي په معنا او مطلب باندې ځان پوه کول، او پاغی باندی دخپل عقیدی اصلاح کل، او دخپل عمل اصلاح کل. چه قرآن دا دید پار راغلی، چې زمونږ د زړونو نه د شرک او خیالونو او فکرونو لری کی ختم کی، چې هغه اعتماد په غیر الله باندې چلانه په عزت زمونږ نه روک شویو، امونږه په غیر الله باندې اعتماد ساتلو او غیر الله سوکو. قرآن کریم و سورة اعراف کی انہو متخذو الشیاطین اولیاء من دون اللہ، دیخو شیطانان نیولیو پا خدای توب سرا و پا مددگار سرا بغیر دلانا، ویحسبون انہم موتدون، اگمانی اداو چی منگا پا حقیو شیاطین یې نمنل چې نه دا خلل خلق دی ملائک دی، زمونږ غی سر رابطه ده، مونږ څه غواړو څه سوال کوو څه امید ساتو نو د ملائکو نه ساتو، ځکه د الله سره ډیر نږدې دي، د غی پوجا باندې زمونږ کارونه کیږي. الله رب العزت وایي چې نه شیاطین دی، ملائک دا کار نه کوي، ملائک الله ته په سجده په رکوع په قیام دی. دا او تاسو په شیاطینو باندې اعتماد کړی نو ټول عمرم داغي عبادت وکړه او ګمان کوي چې مونږ په حق یو. سورې نساء کې ویلو ان يدعونا من دونه الا اناسا، دا خلق پويږي نه دي چې आवाज کوي او فریاد کوي او را مدد شوی، نو هغه الها او توي چې هغه زنانه دي ناري نه پکې هم نشته دي، ولې زنانه دي؟ ځکه چې دي خپل الها د زنانه او په شان ته سمبال کړی دي. د عربو نه دا طریقه را روانه و چې هغه بسار وختي هغه خپل بوتان چا پاترو باندې علماء بول یا وسمر قیمتی عطر علم یې صرف چته په ویختو پس کپړو باندې ولګی او غیو پیدا سولم بول لکه څنګه چې په بو باندې او بیا په پاسه داسې خاستا او قیمتي کپړې واچولې رنگارنګ، ندی ته زنا نه وی ک ندی ته ناوی وی مله زکوی چې دا سکوي چاته आवाज کوي سوکم په خدای توپ سره نیولې دي، او چې راتله راتله تر دې وخت پورې نو خلقو د زیارتونو نامه قشې جوړ کړه، هغه زیارتونو باندې قسمه قسم رنگارنګ شالونه جانډي او کیناری او پړه کپلو کې په لګولي دا د ناری زن سره فن نه کوي، دا ټول لباس د زنانو دی. الله استاسو هغه خدای توب او استاسو هغه ایمان دی تر او رسیدو، دا خو الله وی د دې خیال لې چې دا مونږه ملائک را بلو لا تو منا توازات نمونه مولای خري. الله وی ندا سندا و ان يدعون الا شيطانا مريدا، حقیقت دا دی چې دی आवाज کینو شیطان ته کوي، هغه شیطان چې ډیر سرکش دی لعنه الله، دی خدای په لعنت کړو کنه شړلې او د خپل رحمت نه دوست دا کار شروع کړ. عربی خډیر په سخت گمراه کړیو، ځکه هغه یو زیارت جوړ کړو یو بوت یې جوړ کړو هغه لنه مې خو هبل نجي د عربو بس ضرورت پیښ شو رابغ لوزان سره به اوخرا واستاز کو خان هغه وخت کې به پیسو ډیر ارزان هغه سره مون یاور ناستو ملنګ مناستو هغه بس خبر یو کړ خپل بوتا چیر دا سره راغله دی اوازه اجته ضرورت یې دی او ډیر لوی قربانی پیش کړم، نو یې دا بوت نه به आवाज شو چې قبول نو بس سړی به خوشحاله شو. دا شیطانو بوت سکی چې आवाज کوي شیطان بابا کې ناستو هغه خلق ته نه نه خو چاته आवाज نه وکړي کني دا اشتبور پسې لاړ شي اوس ایسیم ګړن دی وا چې لاګې انګړی و ته واچول دی په تشو زیارتونو باندې پراته دی او کله زیارت نه आवाज وشي چې قبول ټول به مشرکان شي د شرک نه انسان په سبان دی بچ کیږي صرف په قران باندې په نورو کتابونو نشي بچ کیږي په نورو علمونو نشي بچ کیږي ځکه هغه علمونو والا پکې پراته دي سر دلان دي اج علمونه کړی دي هغه سر دلان دي پراته دي لړشه والا مال تعویذ کانو وبکی دلا اطریقه با ته هم اوخی چې دا په سرمن کې بند کاو آل ته واچوا مټ ته واچوا ادا و تنوی چکل لیٹرین تذینو بیا او باسا سکا چپ دیکی دا اللہ نم بی کلمات بی نا دا علیمان دی کنا نا علیمی حالک اول خوکار ناروا کے دا پا دین کی نشتا دے کلمو تو خیا آیتنو تو خیا چداو آیا دیس را بچ کے گی دا مرزنو ناو دا بدو نظرنو ناو د جناتو ناو د شیاطینو نا دا کار چا کړو دا خو شرک دی دا غیل گیادی امی سره خو چاله تعویذ نشي کولای راجز پس پویږي هر گاډی کې ناشتی دا خو دی دا شرکو نه کوي خلق ته تعویذ نه کوي تارو نه کوي قسمه قسم ساختو نه ول لیکي چې دا اوس کا نوی کې آیاتو نه یږي کې د الله نمونه ای اجدې اوس کې نو کته کډر تلاړ شي دا تا د الله د نوم بي عزت یو کړه کی عزت یو کو دا ولي قران وسره نشته په نور کتابونو کې خخ پراته دي او قران نشته وسره او اسلام په قران سره راځي شرک په قران سره لري کیږي نن د انسان د بچ کېدو د پاره په دنیا کې دوه سبب دي یو قران دی او بل سمکه د قران چې یا قران وي په صحیح معنا کې لکه حقانی کې چویل شي نو کورونو لوی والو نارینه او زنانه به د شرک نه بچ شي که سپینګری شي خو لیکن بیا به چر شرک نه کوي چه قرآن پا صحیح مانا که اوی صحیح استازنا یوا او بلغ اسوک ببچ شی چه اغی زمک پاک تلالو چه قرآن پا نازل شیو کده دیر گمراهو او دیر لوفرو او دیر چرسیو بنگیو نشیو او کل چه عربو تلالو سعودی تلالو نو بیا با کیسٹ را لیگی عدی تبوی چیر پما خو اللہ دیر خو فضلو ما خو ډیر لوی فضل شو ما خو دعا عمرې وکړې دا مې حج وکړ ګیره مې پرې خو دا اب ما دا الله ډیر لوی فضل شو چې دلته ما وچره پیجندوم نه چې سبحان الله والحمد لله او چې کله راشي مې علما تو سره خبرې کې تپوست کې نه بوي چې شکر الحمد لله شکر الحمد اگر زاد کم زاد کو خدا تا دا قرآن ازمکی تطلیوی نزده دیکن ازمکا اللہ دا سی پاکا کلی دا پا دی قرآن سر چه دا دی ملکون یو گنده سره یو نجس انسان پا گمراهو پا شیطانو که دوب انسان لڑ شی نوغال تا پاک شی او پا خپل جون بانده پوی شی او دی خلقو طبیعان منتو نکی چه گوری دا سی کوی او دا سی کوی دلته خو نه زیارت شته نه جانډه شته ده نه مناره شته ده نه گمبت شته ده نو په دې وړو باندې الله ډېر لوی رحم کړی دی ماشومان باندې چې د قران مرکز ته راوستي دي ځکه چې دا علم او دا عقیده ذهن تراشي دا بیا نوزي انسان به ټوکلي ټوکلي شي هر یو اندام به आवाज کوي هر یو ساس کې د وینې به आवाज کوي چې وحده لا شریک له الله یو دی الله سره شریک نشته دی دا اسلام دا علم دا ایمان الله آسماني کتابو نذیر مسلې ده پر نازل کړیو نو په هر نعمت شکریا دا کول واجب دی ولیکن په دې نعمت باندې ته قدم په قدم باندې چې الحمدلله چې الله زمونږ کور کې دومره برکت راوستو چې زمونږ یو ماشوم نوم یې ناراضي هغه د قران ختم وکړو موږ په هغه باندې خوشحالي وکړو موږ خپل مرګري او دوستان را جمع کړل الله موږ هر وخت کې په داسې خوشحاله کې مرګري کوي او یو بل سره زموږ ملاقات وکړي چې موږ صرف ستاسو کتاب باندې او ستاسو دین باندې ستاسو توحید باندې را جمع کیږو او هغه وخت زموږ قیمتي کیږي الله موږ له توفیق راکړي چې زموږ ژوند د قران سره زموږ مرګ د قران سره او زمونږ ټول تعلقات د قران سره د الله د کتاب سره الله مونږ د دینه موجودا کې دې زمونږ نه موجودا کوي دا سوال اروخ کې پکار دی ورنه د الله د نعمت نه شکرې ووشي الله رب العزت ته توفیق راکې چې مونږ د قران له په هر څه کې ځای ورکو پزړ کې هم په کور کې هم په جماعت کې هم چې الله زمونږ مرګرتیا دې سره نصیب کړي واخر دعوانا.